کشیدن موش مهار اشتر را و متعجب شدن موش در خود. موشکی در کف مهار اشتری در رو بود و شد روان او از مری. اشتر از چستی که با او شد روان، موش غره شد که هستم پهلوان. بر شتر زد پرتو اندیشش، گفت بنمایم تو را تو باش خش. تا بیامد بر لب جوی بزرگ، کندرو گشتی زبون پیل سترگ. موش آنجا ایستاد و خشک گشت، گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت، این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟ پا بنه مردانه اندر جو درا. تو قلاووزی و پیش آهنگ من، در میان ره مباش و تن مزن. گفت این آب شگرف است و عمیق، من همی ترسم ز غرقاب ای رفیق. گفت اشتر تا ببینم حد آب، پا درو بنهاد آن اشتر شتاب. گفت تا زانوست آب ای کور موش، از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش. گفت مور توست و ما را اژدهاست، که ز زانو تا به زانو فرق هاست. گر تو را تا زانو است ای پر هنر، مر مرا صد گز گذشت از فرق سر. گفت گستاخی مکن بار دگر، تا نسوزد جسم و جانت زین شرر. تو مری با مثل خود موشان بکن، با شتر مرموش را نبود سخن. گفت توبه کردم از بحر خدا، بگذران زین آب مهلک مر مرا. رحم آمد مر شتر را، گفت هین برجه و بر کودبان من نشین. این گذشتن شد مسلم مر مرا، بگذرانم صد هزاران چون تو را. چون پیمبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از چاه روزی سوی جا. تو رعیت باش چون سلطان نی، خود مران چون مرد کشتیبان نی. چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ور بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکین وار گو. ابتدای کبر و کین از شهوت است، راسخی شهوتت از عادت است. چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی که با کشد. چون که تو گلخوار گشتی، هر که او وا کشد از گل تو را باشد عدو. بت پرستان چون که خوبا بت کنند، مانعان راه بت را دشمنند. چون که کرد ابلیس خوبا سروری، دید آدم را حقیر او از خری. که به از من سروری دیگر بود، تا که او مسجود چون من کس شود. سروری زهر است جز آن روح را، کو بود تریاق لانی زبتدا. کوه اگر پرمار شد باکی مدار، کو بود در اندرون تریاق زار. سروری چون شد دماغم را ندیم، هر که بشکستت شود خصم قدیم. چون خلاف خوی تو گوید کسی، کینه ها خیزد تو را با او بسی. که مرا از خوی من بر می کند، خیش را بر من چو سرور می کند. چون نباشد خوی بد سرکش درو، کی فروزد آن خلاف آتش درو. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جایی کند. زان که خوی بد بگشت از دستوار، مور شهوت شد ز عادت همچون مار. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اژدها. لیک هر کس مور بیند مار خیش، تو ز صاحب دل کن استفسار خیش. تا نشد زر مس نداند من مسم، تا نشد شه دل نداند مفلسم. خدمت اکسیر کن مسواه تو، جور می کش ای دل از دلدار تو. کیست دلدار اهل دل؟ نیکو بدان، که چو روز و شب جهانند از جهان. ای کم گو بنده الله را، متهم کم کن به دزدی شاه.